Very good spirit. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine uzaktan bağlantıyla bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Berlin'e bağlanıyoruz bu programda. Sevgili Yelta Köme, merhaba Yelta, nasılsın? Merhaba Yağmur, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu dönemde, son dönemde özellikle bu yeni veri politikalarının gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye'de herkes yatıp kalkıp haftalardır veri üzerine konuşuyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Sevgili Yelta Köm'le birlikte biz yeni bir tematik seriye başladık. Mimarlık ve mekan, kentler ve veri üzerine bir seri program gerçekleştirelim. Ayda bir gibi periyotlarla diye bir karar almıştık. Aralık ayında aslında bir giriş programı yaptık sevgili Yelta ile birlikte. Veri ve mimarlık dediğimizde bu hangi konulara, hangi tartışmalara temas ediyor? Bugün nasıl akıllı şehirler gibi uygulamalar veri üzerinden yeni politikalar elde ediyor? Aynı zamanda da tüm bu iktidarların veri politikaları nasıl yeni tahakküm biçimleri yaratıyor gibi aslında çeşitli başlıklara değinip bunların her birini ilerleyen programlarda açarız diye konuşmuştuk. Bugün de Ocak ayının aslında veri programı ayağını gerçekleştireceğiz Yelta ile birlikte. İlk programda biraz daha bu veri meselesi nerelere temas ediyor konuştuktan sonra bu programda bu aslında dijitalleşme meselesi ve verinin bir olgu haline gelmesi mimarlıkta nasıl başladı? Biraz böyle bunun dijital online harita uygulamalarından buraya geldiğindeki durumu nedir? Biraz onlara temas edelim. Biraz da mevcut uygulamalar üzerine konuşalım dedik diye ben sana pası atayım sevgili Yelta. Çok teşekkürler Yağmur. Bence çok iyi bir giriş oldu. Yani senin de dediğin gibi ilk programda daha böyle genel hani dokunduğu yerlerden bahsetmiştik ama sonrasında böyle başlık başlık ilerleriz diye düşündüm. Çünkü aslında bu mesele sadece akıllı kentler ya da işte uygulamalarımızda değil, arkasında da uzun bir tarihi olan bir dijitalleşme meselesiyle de ilgili. Yani bu aslında teknolojinin de gelişmesiyle bir arada bizi etkileyen, hani hem de fiziksel çevremizi değiştiren bununla beraber ben de geçtiğimiz haftalarda bu veri tartışmalarını gayet yakından takip ettim. Özellikle uygulamaların bizim uygulamalarla neler paylaştığımız, özellikle mesajlaşma uygulamaları içerisinde dönüyor tabii. Ve daha çok yani kişisel verinin nasıl kullanıldığı, nasıl paylaşıldığına dair bir tartışma sürdü. Ben bunu aslında şu yani kısaca şundan da bahsedeyim. Bu tartışmaları gerçekten önemli de buluyorum. Çünkü bu farkındalık arttıkça aslında biz o işte kullanım koşullarını belki daha fazla okumayı, onları daha fazla incelemeye başlayacağız. Bu aynı zamanda da hani o bizim yaratılan konfor alanlarının bedellerinin ne olduğunu da öğreniyoruz. Bence bu da çok önemli. Belki bununla ilgili çok kısaca bir şey vermek istersem ilgilenenler inceleyebilir. Tactical Media Collective var Berlin merkezi. Onların Data Detox diye, işte veri detoksu diye bir setleri var. Gayet böyle eğlenceli bir set ve bu uygulamaları internette gezinirken kendi kişisel verilerinizi nasıl koruyabileceğinize dair bir rehber oluşturmuşlar. Çeşitli dillerde var, halen Türkçesi yok. Belki bir gün böyle bir kalabalık niyet edip parça parça çevirebiliriz diye biz kendi konumuza geri dönelim. Geçen programda kent imgesinin nasıl bu uygulamalarla değiştiğine dair onu konuşmuştuk. Yani Google'dan bahsetmiştik. Oradaki sokak görüntüsü uygulamasının nasıl kent imgesini değiştirebileceğinden bahsetmiştik. Tam hatırlamıyorum ama belki o sırada da bunun referansını vermiş olabilirim. Kent bilimcisi Kevin Lynch'in aslında söylediği bir sözden de bahsetmiştim. İşte kenti anlamak bir yanda da onu izleyenin aktif katılımının da aktif rolünü de getirir diye. Tabii bugünün dünyasında biz kentliler olarak kenti izlerken bizim aktif rolümüzde bir yandan izlediğimiz arayüzler oluyor. Ve bu arayüzler tabii ki de bütün veri manipülasyon süreçlerinden de bağımsız değil. Ve bunun bazı noktalarda çok böyle şeyleri de var, örnekleri de var. Yani bu uygulamaların çoğunun aslında neden veri paylaşımımız bu kadar mesele? Çünkü aslında hani bizim mesela Yağmur, sen de benim aramızda ne konuştuğumuzun öneminden çok bizim davranışsal örüntülerimiz, paternlerimiz çıkarttıktan sonra bunu manipüle etmeye oynuyorlar. Bu tartışma tabii ki yani çok aslında yeni ama bir yandan da bu dijitalleştirme bir yandan da gözetlemeyi ve önceliklendirmeyi nasıl diyeyim, bu bedenlerimizi etkileyen, gerçek zamanlıkları etkileyen bir dönemece sokuyor hikayeyi. Ve bu benim kafamda da yani bu kentsel fiziksel çevre, kentsel miras, şehir imgelerinin üretiminin ne tür ilişkiler sonucunda oluştuğunu da düşündürtüyor. Mesela neyden bahsedebiliriz böyle bir şekilde? Özellikle bence pandemi süresinde fark ettiğimiz de bir mesele oldu. Öncesinde de kafamda dönen sorulardan biri. Bugün artık bir şehri hatırlarken ve ya da gezerken biz kendimiz yeni bir şehre vardığımızda da onun bazı imgeleri halihazırda kafamızda, sadece yaşadığımız yerden bahsetmiyorum. Ve bu imgeler genelde o dijital platformlar üzerinden gördüğümüz imgelerden oluşuyor. Ve kimi zaman onun sağında solunda bambaşka bir resim varken biz artık o yeni gördüğümüz imgenin üzerine bunu kullanıyoruz. Ki bu mesela şey konusunda da enteresandır. Mimarlıkta bildiğimiz tartışmalar, hani fotoğrafın mimari fotoğraf üzerine ne zaman konuşulsa işte onun böyle nasıl diyeyim, bir süreçten hani bir prosesten geçmesi ve hani mimarın istediği gibi düzenlenmesi tartışmasını çok iyi biliyoruz. Ama artık bu güzelleştirme ya da işte bugünün deyimiyle daha çekici, daha cool gösterme sadece tasarlayanın veya düşünenin değil, kullanıcının da etkisiyle gelişen bir duruma geçmeye başladı. İşte bu Instagram mekanları dediğimiz hikaye diye belki buradan bağlayabiliriz. MIT'den bir profesör var, William Mitchell. O yeni teknolojiler hakkında aslında 90'lardan beri yazan birisi. Onun aslında yıllar önce e-mail'den bahsederken kullandığı bir tanım var. Var. Ben çok seviyorum bunu kullanmayı. İşte şehir haritalarında bulunamayan yerlerde buluşuyoruz diyor 96 senesinde. Bu aslında gerçekten yani o günün dünyasında hangi hani böyle düşünce şeyi olarak inanılmaz bence iyi bir tespit. Ama bugün de aslında şehir haritalarında bulunan yerlerde buluşsak da oraya bıraktığımız nasıl diyeyim mesaj ya da yani haritada gerçekten bulunsa da biz aslında yani tam olarak işte o dijitalde ürettiğimiz mekandan bahsettiğim o. Ama bunu kimi zaman da biz mimari üretim içerisinde de bu dijital araçları kullanarak tahayyülümüzü de geliştiriyoruz. Bunun hani bu hem olumlu yönde de olabilir hem olumsuz yönde de olabilir. Yani buradan hani ne demek istiyorum? Mesela işte bir araştırma projesi içerisinde işte yıkılmış eski kültürel mirası yeniden dijitalleştirip sizin telefonunuzdan bunu tekrar deneyimlemeniz tabii ki bu olumlu bir şekilde mimarinin dijital çevreyi dijitalleştirerek oradaki hafızayı güçlü tutmasını sağlıyor. Bir yandan da mesela bu arşivleme, o veriyi oluşturma mimari pratiğinde bir parçası haline geliyor. Ki zaten bazı pratikler içerisinde bunu çok fazla görebiliyoruz. Yani mimari pratik sadece bir şeyi uygulama değil, çoğu zaman hatta son zamanlarda daha da çok hani var olanı arşivlemek, bir rölevesini almaktan da kastetmiyorum. Zaten hani bunu öyle söylemek yanlış olur. Tüm restorasyon ve koruma disiplinini yatsımak olur. Orada zaten yıllardır gerçekleşen ki bence çoğu teknoloji konusunda tasarım alanlarından kim zaman da ileride olan bir pratik var. Benim demek istediğim daha böyle gündelik hayatı ya da işte mesela gezi sırasında Occupy Gezi Architecture'ın yaptığı, arkadaşım Mimark'la beraber yapılan o çizimler, onlar böyle geleceğe bırakılan yeni bir arşiv ve hafıza mekanı oluşturuyor. Ya da bu mesela Aya Weisman Forensic Architecture'ın hani adli mimarlık konuşmasını daha önce yapmıştık, bahsetmiştik sanırım. Onlar işte mimari araçları bir şekilde adli araçlar olarak kullanıyorlar. Onların çalışmalarında da aslında hani mimarlığın kuvvetli alanlarını dönüştürerek bu teknolojilerle beraber nasıl başka bir şeye dönüşebileceğini söylüyorlar. Bunlar böyle biraz da hani dijitalleşen meselenin parçası. Şimdi ben bunu biraz açmanı rica edeceğim. Bir yandan çünkü mimarlığın bugün önceki programda da işaret ettiğimiz bu dijital teknolojilerin, yeni veri teknolojilerin araçlarını kullanması durumu var. Ama sen bir de bunun tam tersi bir duruma işaret ediyorsun verdiğin bu adli mimarlık örneğinde olduğu gibi. Yani aslında bütün bu teknolojik gelişmelerin mimarlığın araçlarını kullanabilmesi durumu. Bunu birazcık açabilir misin? Şöyle açayım. Yani mimarlığın araçlarını kullanma durumundan örneklemeye çalışıyorum aklımdan hızlıca. Buna benzer bir benim örnekle. Aklımda en basit verebileceğimiz, sen söyle ben de ondan sonra. Benim aklımda şöyle bir soru canlandı da belki onu sorabilirim. Aslında bütün bu dijital haritaların görülemeyen yerlerde buluşma örneği çok güzel olsa da bugün çok mümkün olmayabilir. Ama aslında mümkün de. Seninle aramızda çünkü 3-4 sene önce geçen bir sohbeti hatırlıyorum. Aslında tüm o piksellerin fiziksel karşılıkları olduğunu ve o piksellerin bir dijital harita programına açtığınız zaman hani oradaki olanı belli filtrelerle yansıttıkları üzerinden aslında bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Onu hatırladım şimdi de. Aslında belki tamam burada şuradan bahsedebiliriz. Yine buradan harita meselesine geçip o piksel meselesine geçmek iyi oldu. Orayı biraz daha açacaktım ama tam da Ayal Weizmann'dan bahsedince belki kendisinin saptanabilirliğin eşinde insansız hava aracı diye bir makalesi var. Orada modülörle yani Corbusier'in modülörüyle bir bunu karşılaştırmasını yapıyor, benzeştirmesini yapıyor. Hani sadece bu parçalı uydu imajların çözünürlüğünden bahsediyordu. Çözünürlükten kastımız ne? Tam da senin dediğin gibi o bir pikselin boyutunun ne olduğuna dair. Ve insansız hava araçlarının insan bedenine göre tasarlanmış bir modüler olduğunu öne sürüyor. Yani sadece optin ve veri depolama kapasitesinin teknik sonucu olarak değil, aynı zamanda bu insan sabah araçının gözünden bakan genelde 50 santimetre olan çözünürlüğün amacı insanı imge dışına çıkartmak olduğunu söylüyor. Hı-hı. Mesela bu özellikle savaş bölgelerinde. Aslında dediğim gibi o her pikselin bir yandan da böyle bir karşılığı var. Ve ben bunların üzerine düşünürken şeyin de tartışmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Biz bu dönüşümleri, bu dijitalleşmeleri ya da piksel boyutları düşünürken bunların hepsinin bir hem doğayı değiştiren hem de hani nasıl diyeyim bizim doğayla bunu daha önce de bir konuşmuştuk. Hani bunu doğanın doğayı deforme eden bir süreçten geçtiğini de hatırlamak gerekiyor. Ve bütün bu dijitalleşme Stephen Graham, David Wood var. Onlar bu konu hakkında yayınlanmış makaleleri var. Onlar mesela bunun dijitalleşmenin gözetimin her yerde ve bilgisayarın her yerde olduğunu söylüyor bugünlerde. İşte kombinasyonları, bunun kombinasyonları olsa kendisinde bir teknoloji tarihi içerisinde hani bu kaçınılmaz havanın daima olduğundan bahsediyor. Ben tekrar da bu doğa meselesi, biyolojik ilişkileri dönecek olursak, işte sana demin vereceğim örnek benim de hava fotoğraflarından olacaktı. Hani şey, nelere döndüğüne dair. Çünkü bu özellikle hava fotoğrafları son yıllarda daha da citizen science denen işte kentli vatandaş bilimi denen de uygulamaların çoğalmasıyla ya da böyle bir toplulukların daha da çoğalmasıyla ciddi bir oyun değiştirici bir pozisyona yürüdü. Mesela bağımsız gruplardan birisi Public'la dünyanın her tarafında olan bir bilim insanları şeyi, onların Public'la bir balon kiti var. Ve siz bu balon kitini alarak kendi hava fotoğraflarınızı oluşturabiliyorsunuz. Hava fotoğrafları tabii ki bir yandan da hani bir tek başına bir şey ifade etmiyor ama bir dijitalleştirme meselesinin de öncelikli konularından biri. Hı hı. Çünkü 1950'lerden beri aslında gelişen bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bu da şunun da altını çizmek lazım. İşte 50'lerin başında ilk hatta 50'ler 60'lar gibi bu dijital teknoloji, dijital haritalama sistemleri gelişmeye başlıyor. Bu hepimizin şu an telefonunda çok kolayca kullandığı GPS, işte coğrafi bilgi sistemleri gibi sistemler. Bu 50'lerin başında kullanılmaya başlıyor ki doğayla ilişkisini ben şöyle de çok enteresan bulurum. Hatta bu programın görselleri olarak onu da kullanabiliriz. Eskiden martılarla beraber hava fotoğrafları çekiliyormuş. Böyle martıların üzerinde kameraların olduğu martılar var. Arşivlerde. Bu programın şeyi için gibi şeyde olabilir. Konuşurken şey yaptım. Çünkü tabii ki yani yukarıdan görmek kuş bakışı. Tamamen işte kuş bakışının şeyi bir kuşun üzerine bir kamerayı yerleştirmekten geçiyor. Bunun şeyi. Ama bugünün dünyasında biz hani 50'lerden beri bunu gezegeni anlamaya çalışırken bugünün dünyasında artık Google Earth'te ya da işte diğer dijital uygulamalarda dünya böyle basit bir obje gibi oluyor ve bu tabii ki bizim dünyayla olan ilişkimizi de değiştiriyor. Bu mesela ya dünyanın ilk fotoğraflarından biri işte Earthrise, bu 1968'de astronot William Anderson çektiği fotoğraf. Hani bu fotoğraf bir yandan dünya ile olan ilişkimizi kurarken Anselm Franke'nin dediği gibi oradaki kırılganlığı da hatırlatıyor. Ve bir yandan da bir boşluğun içerisinde olduğumuzu hatırlatıyor. Bu aslında bizim hepimizin tahayyülünde dünyaya yaklaşımlarımızı da değiştirdiğini düşünüyorum. Belki şu biraz cesurca bir söylem olabilir ama bu tüm teknolojiler bir yandan da dünyaya hoyratça davranışlarımızı da normalleştiren bir şeye de dönüşüyor. Çünkü artık dokunulmaz ya da hepimizin bir arada olduğu değil, o zaten dijital olarak çok rahat bir şekilde elimizde döndürebildiğimiz bir şeye dönüşüyor. Yani bu en şey tabiriyle hani daha önce bunun hakkında yazmıştım işte. Hey gidi koca dünya değil artık, hey gidi minicik bir dünya meselesinde evet. iş. Evet ya, bir araya gireceğim. Earthrise'ın müthiş tabii. bir hikayesi var ve bir yandan da söylediğini mesela şu şekilde tartışanlar da var. Bu Whole Earth Katalog gibi aslında yayınların çıkmasına vesile oluyor bu fotoğraf ve bir yandan da ekoloji, bugün antroposen diye adlandırdığımız olgu gibi aslında tartışmaların geniş kitlelerce tartışıldığı ve mimarlık dünyasında da başladığı bir durum yaratıyor aslında. Öyle de bir durumu var. Fakat bu Earthrise fotoğrafı nasıl buraya geldi tüm bu tartışmalarla birlikte, o ayrı bir soru olabilir. Yani bunun tabii ki dediğim gibi ben böyle oralara çok böyle dokunmadan üzerinden geçmeye çalışıyordum ama konuşmaya... Çünkü evet ya yani bunun o tartışmasını açmak ve Latour da bundan çok bahsediyor. Bunun yani o fotoğrafın tabii ki bu etkisi dediğin gibi yani bir anda o farkındalığı artıyor. Çünkü dünyanın öyle bir mesafeden olduğunu görmeye başlıyoruz. Ama bir yandan da ben bunu böyle şeyle de bağlamak bana iyi de geliyor. Evet hani böyle bir kırılganlık şeyi var. Bu bence bir yandan da eleştirel bakmamız gereken bir mesele. Bu kadar bunun etkili olmasının. Ama şeyi anlayabiliyorum. İmgelem dünyasında herkesin bir anda o günün dünyasından bugün bizi nasıl, bugün bizi değiştiren bir imge olabilir mi sorusu bana mesela zor bir soru olarak geliyor. Bilmiyorum senin cevabın var mı? Çünkü büyük olasılıkla 68 yılında o imgeyi görmek gerçekten düşünce dünyalarını falan böyle bir anda hani çarpıştıran kapıları böyle bir anda açan bir şey olsa bugünün dünyasında belki tamam kara deliği bile görüntüledik diyebilirim şu an. Hani evet. Şeyinde. Ama ve özellikle bence insan ve antroposen hani insan ve doğa ilişkisi içerisinde Haraway'in deyimiyle işte tanrı kandırmacası gibi bir şeyden de bahsedebiliriz aslında. Haritaya tanrı gözünden bakış. Hani ben bunu daha geçen ay işte senin de yazdığın, mimarlığında konu olduğu Ardemento'nun Burak Altınış'ın da tutörlüğünde yaptığı program, program değil, dosya konusunda. Program hani gibi. Program gibi bir şeydi. Harita başlığını konuşurken ben de orada işte harita başlığı yazarken orada da hani Haraway'in tanrı kandırmacısından da bahsetmiştim. Hani haritaya tanrı gözünden bakış, mimarın yere toprağa bakışıyla benzer özellikler taşır demiştim ki bu fotoğrafın hani bakışla bence bir tanrı bakışıyla da ilgili. Hani bunu belki böyle kısaca toparlayabilirim ama ister bunu gerçekten daha belki bunun bu programın bir ikinci alt şeyi olarak da açıp devam edebiliriz gibi düşünüyorum şu an. Buffalo'da bu örneği vermiş olabilirim belki ama tekrar vermek istiyorum. Buffalo'da bir tane mahalle bir anda işte kentsel dönüşüme uğrayacağını haritadaki dönüşümden, hani haritadaki yerlerin isminin değiştiğinden fark ediyor. Ve bu bir yandan da ben bunu mesela Harvey'in işte Right to the City, kent hakkı meselesine de bağlıyorum. Çünkü bu artık bir bireysel bir şeyden değil, tam bir kolektif bir sistemin parçası olarak şey oluyor ve bir harita, yani özel bir şirketin harita uygulamasında siz mahallenizin adının değiştiğini öğreniyorsunuz. Bu artık neoliberalizmin böyle yıldızlarla yazılmış hali gibi bir şeye dönüşüyor. Evet. Bu bana gerçekten özellikle dijitalleşmenin, hani bütün mesela bununla beraber şeyi de konuşmak lazımdı ki o zaman bunu bir sonraki şeye kapatalım ki askeri sistemlerin gelişmesinden hiç bahsetmedim. Çünkü tüm bu dijitalleşme dediğimiz şey askeri sistemlerin gelişmesi ve oradaki senin program başında dediğin iktidar kurma hikayesi ve gözetleme hikayesi de ondan çıkıyor. Ben mesela Earthrise gibi şey imgesini de çok enteresan buluyorum. Bu son yıllarda herkesin önüne düşmüştür. Dünyanın etrafında onlarca uydunun olduğu işte uzay çöpü görseli var. Bu ESA'nın görsellerinden biri. Bu mesela bana artık işte şeyin hoyratlığını getiriyor. Yani dünyayı bu kadar kontrol etmek, bu kadar gözlemlemek için bir dijitalleşme, bir milim milim ölçme tıkıntısı olduğu için, hani aslında toparlamaya da gelirsem, zaten 60'larda başlayan yer küreyi milim milim ölçme, her şeyi takip etme, uydularla görme takıntısının bugünün dünyasına geldiğimizde akıllı kentlerle ölçeğinin küçülmesine çok da şaşırmamak gerekiyor aslında. Çünkü o zamanlarda olan işte altyapılar bugün çok daha gelişmiş durumda ve tam olarak da biraz önce bahsettiğimiz o hani yeni pazarların ve o ekonomilerle devletlerin bir arada olmasının örneklerini düşündüğümüz zaman artık yeni bu dijitalleşmenin hani bizim nereye gittiğimizi gören ya da bunların şeyine de çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor söylemlerine, bu tip sistemlerin. Çünkü çoğunlukla işte bunlar bizim bu programda senle zaman zaman hep konuştuğumuz iyilik ki nasıl diyeyim şey cehenneme giden iyi niyet taşlarına dönüşme ihtimalleri çok fazla oluyor. Çünkü bizim hayatımızı düzenlerken ama bu bilgi ve informasyon teknolojileriyle beraber her seferinde de iyi sonuçlar oluşturmuyor ya da iyi sonuçlar oluştursa bile tam olarak da programın başında bahsettiğin veri meselesi, hangi uygulamayı kullanacağız meselesi soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da işte şeffaflık vesaire gibi başka kavramlar çıkıyor. Bence bir sonraki şeyde bir giriş yaptıktan sonra bir sonraki programda hani hem bu kentsel ölçekte smart city, akıllı kent uygulamalarının çeşitli yöntemlerini konuşup hangilerinin daha şeffaf, hangilerinin daha iyi niyetli olduğunu belki beraber tartabiliriz. Bir yandan da işte bunu tekrar sonrasında da buradan bıraktığımız yere beraber harmanlayıp ilerleriz diye düşünüyorum. Harika. Yani ilk haftaki giriş programından sonra aslında konunun ne kadar farklı yerlere, ne kadar çok katmanlı evrilebileceğini işaret etmek de bence çok önemliydi. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bir yandan bu akıllı şehirler uygulamalarını konuşmak da veri dediğimizde aklımızda çok gündelik hayattan, mekandan, mimarlıktan, kentlerden bağımsız bir aslında soyut bir kavram bulutu dolaşıyor olsa da aslında hani ne kadar gündelik hayatımızda ya da tarihte bunun izlerini sürebileceğimizi aslında işaret etmiş oldun. O yüzden de ağzına sağlık. Konuşmaya devam edelim önümüzdeki ay tekrar sevgili Yelta Köm'le birlikte veri programında. Dediğimiz gibi bunu aylık bir seri olarak gerçekleştirelim dedik. Veri meselesinin temas ettiği tartışmalara, örneklere ve sorulara işaret etmek niyetiyle başladığımız gündemde de olan bir konuydu. Bu programda sevgili Yelta ile birlikte aslında nasıl tarihte bu veri uygulama ve dijital haritalama, yukarıdan görme gibi eğilimlerin izinin sürülebileceğini ve bugün hem bunun araçlarını kullanan mimarlıklardan hem de tüm bu veri teknolojilerinin mekanı mimarlığın araçlarını kullanarak nerelere vardığıyla ilgili aslında iz sürdük. Çeşitli sorular paylaştık. Ağzına sağlık sevgili Yelta. Devam edeceğiz veri konuşmaya Şubat ayında. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın. Very good. Great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.